Ներ դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի մարտի 9-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը պատմում է կառավարության հետ համագործակցության ծրագրերի մասին։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը մարտի սկզբից ավելի ընդլայնում իր ուսանողների աշխարհագրությունը։ Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ ծրագրի շրջանակներում Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքների դպրոցականները եւս հնարավորություն կունենան հաճախել Թումո կենտրոն։ Կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է պատմում կառավարության հետ համագործակցության ծրագրերի մասին։ Կառավարության հետ 2017 թվականի նաեւ մեկնարկ տվեցինք ընդլայնման մեր համագործակցության ու համոզեցինք, մի քիչ դժվար էր տարբեր ապահովագրության մանավանդ տեսանկյունից, ավելի հեռու գյուղեր եւ քաղաքներ։ Այդ թվում մարտի 1-ից մեկնարկը կտանք Մարտունի քաղաքում գտնվող երկու դպրոցներից եկող ուսանողներին։ Մոտ 300 ուսանող կա, որից շաբաթավերջում կպարզվի, թե ինչքանն են գալու, ինչքան ցանկություն կա։ Մարտունի քաղաքը կլինի դա 1 ուղղություն, երկրորդ ուղղությունը Մարտակերտ քաղաքը դա կլինի, ուտեղից է բավականին մեծ թիվ ակնկալում։ Այդ երկու քաղաքների համար այնպեսին ենք մտածել տրանսպորտային այդ համակարգը, որ ճկուն լինի, թե ուսանողին հնարավորություն տա ընտրել իր օրն ու ժամը, թե լիովին ինքը մաս կազմի մեր Թումոյի կրթական համակարգին, այսինքն ինքը ոչ միայն շաբաթը մի անգամ կարողանա գալ նախնական փուլերում, այլ նաև հետագայում կիրակի օրերն է ներառյալ կարողանա մասնակցել լիովին դասընթացներին եւ աշխատարանին։ Դա շատ է մեզ կարեւորում, այսինքն մենք այնպեսին ենք կազմակերպում տրանսպորտը, որ երեխան չտուժի եւ ունենա նույն հնարավորությունները, ինչ մեր դիմացի փողոցում ապրող ուսանող։ Մարտունուց ու Մարտակերտից բացի մի քանի գյուղերի երեխաներ եւս կընդգրկվեն Թումոյում։ Գյուղերի հետ ծրագրերը մեծապես իրականացվում են անհատ բարերարների աջակցությամբ։ Ուրեմն ոչ միայն երկու քաղաքներից կներգրավենք ու կընդունենք ուսանողներ, այլ տարբեր գյուղերից։ Մասնավորաբար ուզում եմ նշել մի գյուղ, որ մեկնարկը տվեցինք մի քանի ամիս առաջ, դա Հաղորդին էր, ամերիկահայ բարերարներ հավաքեցին ու գումար հավաքեցին, որպեսզի 2 տարին ապահովեն հաղորդեցիների գալ գնալը, ու այդ գյուղը 100%-ով արդեն մեր մոտ հաճախում է։ Արդեն մարտի 1-ից, ուրեմն Մարտունի ու Մարտակերտից բացի, նաև հնարավորություն կունենան մուշ կապացիները, կաղարծի եւ պարավաթում բացիները, շոշեցիները, հիմա այդքանով համանապակվենք։ Դժբախտաբար ասում եմ համանապակվել, որովհետեւ իրականում հասել ենք այն թվերին, որը այլևս չեն կարող ընդունել երեխաներ, այսինքն ցավոք սրտի մի կողմից իհարկե բացել ենք, այսպես ասած, waiting list-ը, սպասողական ցուցակ, որտեղ գրանցում ենք կանոնավոր կերպով, կարելի ասել շաբաթական 10-15 երեխա Ստեփանակերտից եւ գյուղերից, որ սպասողական ցուցակի մեջ են։ Նաեւ ուրիշ մի բարերարի հետ, որը Ստեփանակերտում է ինքը բնակվում, հաջողեցինք Հացի գյուղից երեխաներ բերել, իրենք հաճախում են ամեն չորեքշաբ։ 2017 թվականին Թումոյի ամենամեծ ծրագրերից մեկն էլ Թումո բանակ նախագիծն է, որն այսօր իրականացվում է միայն Դիլիջանում։ Կորյունի խոսքով այդ նույն ծրագրի շրջանակներում, բացի ժամկետային զինծառայողներից, կենտրոն կհաճախեն նաև Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի 100-ից ավելի սաները։ Թումո բանակը մեր, կարելի ասել, առաջին մեծ ծրագրերից է 2017 թվականին։ Դա անում ենք համատեղ Թումո Դիլիջանի հետ։ Թումո Դիլիջանը արդեն մեկնարկեց Թումո Բանակ ծրագիրը։ Թումո Բանակ ծրագիրը ինչ է։ Պաշտպանության նախարարության հետ միասին համաձայնություն կնքվեց, որ ժամկետային զինծառայողները, ովքեր որ Թումո կենտրոնների մոտակա զորամասերում են ծառայում, հնարավորություն ունենան ջոկատ առ ջոկատ հաճախել Թումո և սովորել հմտանալ 4 ուղություններով միայն։ Այսինքն, եթե մենք բոլոր երեխաների համար ապահովում ենք 14 մասնագիտություն, ապա զինծառայողների համար միայն կենտրոնանում են իրենք 4 ոլորտների վրա, որոնք ռոբոտաշինություն, ծրագրավորում, թվային երաժշտություն և գրաֆիկ դիզայն։ Դիլիջանում արդեն մեկնարկը տրվեց ամսի 20-ին, երբ որ մենք հանրակը վիում էինք, դեպաբար մենք մի քիչ մեկնարկը ավելի ուշ կտանք, բայց բնականաբար Դիլիջանի համեմատ մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ թվեր, ժամկետային զինծառայող ավելի ունենալով եւ տարբեր զորամասերից, այդ թվում Ցորը, Ասկերանի զորամասը եւ Շուշիի զորամասերից մեկը, այդ 3 զորամասերից ժամկետային զինծառայողներ մոտ 400 հոգի առաջիկա շաբաթներում կարող են նույնիսկ մարտից առաջ կհաճախին Թումո առավոտյան ժամերի, այն ժամերին, որ ազատ է լինում կենտրոնը ու մենք կարող ենք օգտվել, որպեսզի իրենց ընդգրկենք։ Այսօր Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն են հաճախում մոտ 1600 ուսանող հանրապետության տարբեր գյուղերից ու քաղաքներից։ Մի տարի կես առաջ, երբ որ սկսեցինք աշխատել, կարելի ասել 99%-ով ուսանողները Ստեփանակերտ քաղաքից էին Թումո կենտրոն հաճախում, 99, որովհետև մի տոկոս կար, որը այսպես չակերտյալ ասած գիժուխելոք իրանց միջոցներով գալիս էին, ունեինք 2 տղա հաթերքից, 3 ժամ գալիս, 3 ժամ հետ վերադառնում, ունեինք մի մարդ ունեցի, որը իր անձնական միջոցներով գալիս գնում էր, ունեինք ինչ-որ փոքր քանակով մոտակա գյուղերից ուսանողներ, բայց համենայն դեպս ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտցի էին։ Արդեն մի տարին, երբ որ անցավ, մենք առաջին քայլը ձեռնարկեցինք կառավարության հետ միասին Արցախի ու տրանսպորտ տրամադրեցինք նախ Քարինտակ, Շուշի, Ասկերան, Իվանյան եւ Խնապատ գյուղերն ու քաղաքներին։ Շատ մեծ խանդավառությամբ իրականում պետք է խոստովանեմ, եկան ուսանողները Խնապատ գյուղը, որպես օրինակ եթե վերցնեմ, Խնապատից ով կա չկա 12 տարեկանից մինչև 19-ը չլրացած 50%-ով գալիս են։ Դա հսկայական իրականում հաջողություն է, որովհետեւ մենք սովորաբար ապահովում ենք մոտ 15-20%-ը։ Անձրևով ոտներ անդադար շարժում է, մոլորված հայացքներ ամենուր, անտարբեր անցորդներ, որ կարծես շտապում է, սերն իրեն շարունակ որոնում, իսկ անձրևը Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր դիջեների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Իզաբելա Լիսիցյանը, հայ հայտնի օպերային երգչուհի, Ժան Սեմը, ֆրանսահայ հայտնի նկարիչ, քանդակագործ, Ռաֆայել Իշխանյանը, հայ հայտնի լեզվաբան, մանկավարժ դասախոս, հրապարակախոս, հայոց լեզվի մեծ պաշտպան, պրոֆեսոր, Վալտեր Կոնը, ավստրիայում ծնված ամերիկացի ֆիզիկոս, տեսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Արշակ Միրաքյանը, հայ հայտնի հոգեբան, Յուրի Գագարինը, ռուս տիեզերագնաց, աշխարհի առաջին տիեզերագնացը, Լարիսա Գոլուբկինան, ռուս դերասանուհի, Ժուլետ Բինոշը, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Յուրի Զորկաևը, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, Արաս Օզբիլիզը, հայազգի ֆուտբոլիստ, հանդես է գալիս Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Ես այնպես սիրել եմ քոքին, երել ես հայացքով, քո հանես ռուկապեր, քո սիրո հմայքի, քեզ երկար շատ Yeah.